490 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 lipca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę mija termin wysyłania pocztą protestów wyborczych. Zarzuty i tymczasowy areszt dla 20-latka, który na warszawskim Targówku w czasie ucieczki samochodem potrącił policjantkę. Starcia w Iranie. Siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom. Jeszcze przez godzinę można wysyłać pocztą protesty wyborcze do Sądu Najwyższego. Do tej pory wpłynęło prawie 800 skarg. Sąd zwróci się do Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratora generalnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie każdego zarejestrowanego protestu wyborczego. Następnie w trzyosobowym składzie orzeknie o ich zasadności, tłumaczy rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Jeżeli protesty zostaną uznane za zasadne, wówczas Sąd Najwyższy, składy orzekające podejmują opinię w postaci postanowienia o zasadności bądź niezasadności takiego protestu wyborczego. Jednocześnie wskazują, czy ewentualne stwierdzone naruszenia miały wpływ na wynik wyborów. Sąd Najwyższy ma na to 21 dni od momentu podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. Termin ten upływa 3 sierpnia. 20-latek, który na warszawskim Targówku w czasie ucieczki samochodem potrącił policjantkę, usłyszał zarzuty. Wszystko wydarzyło się tydzień temu w jednym z komisów samochodowych, przypomina Irmina Sulich z komendy dzielnicowej na Targówku. Mężczyzna, kiedy zauważył policjantów, podjął próbę ucieczki, wsiadł do samochodu i próbował odjechać. Celowo wjechał w policjantkę, która wpadła na maskę samochodu i upadła na ziemię. Została dość mocno poturbowana i przewieziona do szpitala na badania. 20-latek został aresztowany na 3 miesiące. Za czynną napaść na funkcjonariusza grozi mu do 10 lat więzienia. Terapię, aktywizację i opiekę specjalistów oferuje osobom z Alzheimerem Dom Dziennego Pobytu Radosna Przystań w Radomiu. Placówka powstaje w ramach polityki wytchnieniowej. Projekt finansuje samorząd Mazowsza. Ludzie cierpiący z powodu zaburzeń pamięci i innych procesów poznawczych potrzebują pomocy i wsparcia. To ważne, by jak najwcześniej rozpocząć takie działania, tłumaczy prezes Radomskiego Stowarzyszenia Nowe Perspektywy Monika Dudek. Wiemy, że aktywizacja i wczesna jakby taka interwencja, która pobudza myślenie, pobudza pamięć, powoduje, że nawet o 9 lat można wstrzymać rozwój choroby. Na tym też się skupiamy. Zdaniem wicemarszałka Mazowsza Rafała Rajkowskiego na powstanie Radosnej Przystani czekają też bliscy osób z Alzheimerem. Niezmiernie ważne jest to, że powstanie takiego domu z pewnością da możliwość wielu osobom w ramach polityki wytchnieniowej troszeczkę właśnie oddechu. W sumie na Mazowszu powstanie 6 takich placówek. Samorząd zainwestuje w projekt 17 milionów złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Irańskie siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom, którzy w mieście Behbehan na południowym zachodzie kraju wyszli na ulicę w antyrządowym proteście. Do demonstracji doszło w Iranie po miesiącach spokoju. W listopadzie przez kilka dni trwały najkrwawsze manifestacje od czasu rewolucji islamskiej w 79 roku. Rozpoczęły się po ogłoszeniu przez rząd podwyżki cen paliw. Następnie przekształciły się w antyrządowe rozruchy. Stłumione krwawo przez siły bezpieczeństwa. Zginęło w nich 230 osób. Do aresztów trafiło około 7 tysięcy ludzi. Stopniowe wychodzenie z recesji kontynuuje amerykańska gospodarka. Według najnowszych danych wydatki konsumpcyjne Amerykanów wzrosły w czerwcu o 7,5%. Ekonomiści nie są jednak pewni, czy uda się utrzymać wzrost z powodu trwającej epidemii koronawirusa. W czerwcu Amerykanie szeroko otworzyli portfele, w których znajdowało się więcej gotówki dzięki czekom stymulacyjnym oraz refundacji podatków. Kupowali samochody, meble, ubrania i elektronikę. Wydatki na benzynę wzrosły o 15%, a restauracje i bary zanotowały 20% wzrost. Dzięki temu po 2 miesiącach wyraźnych spadków wydatki konsumpcyjne Amerykanów wzrosły do ponad 520 miliardów dolarów, czyli do poziomu sprzed epidemii. Równocześnie jednak rząd USA opublikował dane z rynku pracy, z których wynika, że w poprzednim tygodniu złożono 1 300 000 nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Oznacza to, że wiele firm nadal zwalnia pracowników. Ekonomiści obawiają się także ponownego zamknięcia gospodarki z powodu rosnącej liczby przypadków koronawirusa, szczególnie na południu kraju. Niepewność co do przyszłości sprawiła, że ceny akcji na Wall Street poszły nieznacznie w dół. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Adam Malecki. We wrześniu w Warszawie na Torwarze odbędą się Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Weźmie w nich udział 40 reprezentacji, których zawodniczki i zawodnicy będą rywalizować o medale w grze pojedynczej, podwójnej oraz mieszanej. Medali będą bronić m.in. Polki, a jedną z gwiazd będzie Natalia Partyka. Może być wiele niespodzianek. Jeśli się okaże, że będzie to pierwszy turniej po całej przerwie spowodowanej pandemią, to myślę, że będzie ciekawie, będzie się dużo działo, ale mam nadzieję, że jakoś się w tym wszystkim odnajdziemy. No i bardzo byśmy chcieli zaprezentować się naszym kibicom no jak najdłużej. Na pewno fajnie, że mistrzostwa są w Warszawie. Mam nadzieję, że ściany będą pomagały, że my stworzymy fajne widowisko i że Polacy będą mogli sobie przypomnieć, że tenis stołowy jest naprawdę bardzo fajną i ciekawą dyscypliną sportową. Mistrzostwa Europy w tejże pięknej dyscyplinie rozpoczną się 15 września i potrwają 5 dni. Na początku przyszłego roku w Gdańsku w hali Oliwia odbędą się za to Mistrzostwa Starego Kontynentu w short tracku. 25. edycja tej imprezy od 15 stycznia. W Mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym sensacja w Bytomiu. Max Kaśnikowski w drugiej rundzie pokonał w trzech setach Huberta Hurkacza. Jak 17-latek ocenił spotkanie? Szczerze to ciężko to powiedzieć. Jeszcze nie poukładałem sobie w głowie tego całego meczu. Będę musiał to przeanalizować i dokładnie przemyśleć, jak to zrobiłem, bo jestem w szoku. Do ćwierćfinałów singla mężczyzn awansowali też Kamil Majchrzak czy Kacper Żuka, wśród pań Katarzyna Kawa i Magdalena Fręch. Kibice lekkiej atletyki, a skoków zwyż w szczególności, zainteresowaniem śledzili rywalizację z cyklu Orlen TVP Sport Cup. Wśród pań triumfowała Romana Malacowa z Czech, a wśród panów Piotr Lisek. Jego wynik to 5 metrów i 70 cm, czyli jego najlepszy rezultat w tym sezonie i drugi najlepszy w Europie. Myślę, że mogę być zadowolony. To 5,70 to już jest odpowiednia wysokość, powiedzmy, że takie przyzwoite minimum. Wiadomo, że gdzieś tam się szukamy. Ten trening był dosyć mocny w tym początkowym stadium tego sezonu, więc myślę, że jak skleimy to mocną, dobrą taśmą, to będzie pozytywnie. W piłce nożnej Real Madryt mistrzem Hiszpanii. W przedostatniej serii spotkań prowadzący w tabeli królewscy pokonali Villarreal i przepieczętowali 34. tytuł w historii. W lidze angielskiej trwa walka o miejsca w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów w szczególności. Coraz bliżej Champions League jest Leicester, które pokonało 2-0 Sheffield United. W Rosji cenne zwycięstwo w derbach Moskwy Lokomotivu. Z Grzegorzem Krechowiakiem i Maciejem Wrybusem w składzie wicelider pokonał 2-1 czwarte w tabeli CSKA. A w sportach motorowych w Formule 1 skład na przyszły sezon potwierdzili w zespole Williamsa. Kierowcami pozostaną Brytyjczyk George Russell i Kanadyjczyk Nicolas Latifi. Legenda MotoGP Valentino Rossi zapowiedział dalszą jazdę w królewskiej klasie motocyklowej. Il Dottore będzie dalej zasiadał Yamahę. Kolejny sport w Trójce jutro o 7. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i burzami z gradem dla 6 województw. Dotyczą podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Jutro padać nie będzie, tylko na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na termometrach od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem i w górach 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ladies Jazz Festival w Gdyni na żywo i online od 20 do 26 lipca. Wystąpią na żywo Dorota Miśkiewicz, Irka Zapolska, Iza Kowalewska, Urszula Dudziak Solo, Hanna Banaszak oraz finalistki konkursu Grand Prix. Online Stacey Kent, Wendy Lance, Candy Dulfer, Eliani Elias i Beth Hart. Konsulat Kultury i Teatr Muzyczny w Gdyni. Więcej na ladiesjazzfestival.pl. Partner Miasto Gdynia. Sponsor Grupa Lotos. Media Patroni, Wirtualna Polska, Trójmiasto.pl, Manager Floty, Radio Gdańsk, MPIK i Pani. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia na Ladies Jazz Festival. Urszula Dudziak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 23. Anna Regulska i przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Dobry wieczór Państwu. Dziś audycja publicystyczna, na którą przyznam szczerze, długo czekałam, żeby ją zrealizować i pewnie też wielu ludzi z Państwa czeka na to, żeby ją usłyszeć. A mianowicie bardzo się cieszę, że moim gościem będzie dziś farmaceuta Marcin Korczyk, który jest autorem książki Odporność. Czy Twoje dziecko może nie chorować? Jest też znany w mediach szerzej jako pan tabletka. I już w lecie wiem, że rodzice małych dzieci zastanawiają się, jak zapobiec tej całej fali wirusów, zapaleń ucha, angin przynoszonych ze żłobków czy przedszkoli, bo zakładamy, że we wrześniu będzie można chodzić do żłobków, przedszkoli i szkół. Czy podawać suplementy, czy jechać nad morze, żeby maluch nawdychał się jodu, czy może zaszczepić? Czy nasze dzieci mogą przejść przez żłobek albo przedszkole bez wyczerpujących całą rodzinę chorób? Czy mogą uniknąć antybiotyków? antybiotyków. Jak tego dokonać i czy w ogóle się da? O tym wszystkim porozmawiam właśnie z farmaceutą Marcinem Korczykiem. To już za kilka minut. Jeśli Państwo mają swoje pytania do naszego gościa, to zachęcam, żeby je zadawać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl, chociażby tą drogą, albo też można skorzystać z numeru SMS 71335. Zapraszam do 24. All day permanent red, the glaze on my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know your eyes on me, I guess I'm all you have, and I swear you'll see the dawn again. Well, I know I had it all on the line, but don't just sit with folded hands and become blind, 'cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth. Now is always wraps around you. Don't you slip away in the night. Don't you turn your words on high. Well, I know I had it all on the line, but don't you sit with folded hands and become blind. Come back and we're broken, unworthy and ashamed. Give us something to believe in, and you know we'll go your way. Mumford & Sons, Guiding Light, to na początek naszej dzisiejszej audycji, a już Państwu wspomniałam kilka minut temu, że dziś rozmawiamy z farmaceutą Marcinem Korczykiem, autorem książki Odporność, czy Twoje dziecko może nie chorować, znanym w mediach jako Pan Tabletka. Dobry wieczór, Marcinie. Dobry wieczór, witam panią redaktor, witam słuchaczów Trójki, cześć. Bardzo się cieszę, że się słyszymy, przyznam szczerze, że czekałam długo na tę rozmowę i myślę, że mnóstwo osób ma bardzo dużo pytań właśnie do pana i chciałabym zadać je może tak idąc tokiem książki, bardzo zresztą też oczekiwanej, właśnie Odporność pod tym tytułem. Jest ona napisana w taki sposób, że faktycznie możemy się nią posiłkować i zadawać te pytania, które są już w tej książce wyjaśnione, no ale pewnie niewielu z nas może jeszcze miało ją w rękach, a ci, którzy będą może chcieli mieć, to też już teraz dowiedzą się nieco więcej. A mianowicie pierwsze pytanie jest właśnie takie, jakie jest na okładce tej książki. Czy nasze dzieci mogą nie chorować? Odpowiedź jest prosta i brzmi, że no, nasze dzieci nie mogą nie chorować. Więc to pytanie jest zadane tak trochę na opak. Oczywiście my, rodzice, bardzo chcielibyśmy, żeby nasze dzieci nie chorowały, żeby nie odczuwały tych wszystkich negatywnych emocji związanych z chorowaniem, z katarami, z kaszlami, z tym takim całym żłobkowo-przedszkolnym młynkiem, bo jakby cała książka i jest skierowana głównie do rodziców, którzy spotykają się z tym po raz pierwszy. Tak. Teraz jest ten czas taki sielski, anielski, ponieważ tych chorób, oczywiście mówimy poza koronawirusem, tych chorób takich zwykłych wirusowych infekcji pewnie jest zdecydowanie mniej. One się dopiero rozpoczną, ale to nie jest przypadek, że my o tym teraz rozmawiamy, ponieważ rodzice wiedzący, ci, którzy wiedzą, że ich dzieci będą chodziły do żłobka czy to do przedszkola, to już starają się do tego okresu przygotować i zastanawiają się właśnie, jak to można zrobić. Czy można już teraz podawać dzieciom jakieś suplementy, czy może jakoś je zaszczepić, bo są też przecież takie szczepionki, które właśnie mają wspomagać tę odporność, czy może zabrać je nad morze, żeby się nawdychały jodu. Jaka jest pana recepta? Zgadza się, że teraz jest taki czas, kiedy rodzice już zaczynają się przygotowywać tak mentalnie do tego trudnego okresu. Co możemy zrobić? Tych rzeczy jest mnóstwo i te rzeczy nie mają wiele wspólnego z tabletkami, wbrew pozorom. Tutaj możemy mówić o takich sześciu składowych czynnikach, o które należy zadbać, żeby wzmocnić odporność. I to są wszystko truizmy, ale te truizmy naprawdę jakby robią robotę i są bardzo ważne. Czyli przede wszystkim odporność to taka ogólna jakby siła organizmu, więc kwestia dobrej diety, kwestia snu, kwestia tej higieny i jakości snu, aktywności fizycznej, odpoczynku, oczywiście higieny samej w sobie, no teraz jest szczególnie to ważne. Nie można tutaj pominąć tych kwestii szczepień, o której pani redaktor wspomniała, bo szczepienia pozwalają uzyskać dzieciom odporność na szereg różnych infekcji, schorzeń, bez konieczności przechorowywania tych infekcji. Jakby one, szczepionki, dodatkowo wzmacniają tą pamięć immunologiczną. I to teraz są po też... kolei może faktycznie. Jeśli chodzi o szczepionki, to jakie szczepionki? Mówimy o szczepionkach, które są po prostu w kalendarzu szczepień, czy o takich szczepionkach, które czasem polecają pediatrzy, kiedy dzieci na przykład już przechorowały trzy razy zapalenie ucha i dostały trzy antybiotyki i wtedy lekarz się lituje i mówi, no to proszę może tutaj podać taką, ja nie będę nazwy wymieniała, ale to są po prostu takie szczepionki na przykład doustne, które mogą sprawić, że ta odporność się poprawi, powiedzmy o 40% i jest to podobno udowodnione naukowo jako właściwie jedyne panaceum na ilość i jakość tych okropnych chorób. Tak, te dwie rzeczy trzeba zdecydowanie rozdzielić. Kwestia szczepień, tego standardowego kalendarza szczepień, ona jest ważna i te szczepionki działają konkretnie na te choroby, przeciwko którym są kierowane. Czyli mamy szczepionkę na polio, no i po kolei te wszystkie różne, które dzieciaki przechodzą. I te szczepionki, one dodatkowo wzmacniają tą pamięć immunologiczną, czyli dzieciaki nie będą musiały jako dorośli przechodzić tych chorób później. Natomiast ta druga grupa szczepionek to są szczepionki, które wzmacniają taką nieswoistą odporność, tak to mówimy. Czyli one nie dają odporności na konkretną infekcję, na konkretny patogen, tylko ogólnie mają jakby stymulować układ odpornościowy, trochę go zachęcać do walki, do pracy. I tutaj jest kilka ważnych rzeczy, że przede wszystkim odporności nie możemy mówić tak zero-jedynkowo, że ona albo jest, albo nie ma, bo tutaj rodzice bardzo często mylą, może nie to, że mylą, tylko nie mają takiej szerszej perspektywy, że to, że dziecko choruje, tak choruje statystycznie często, bo dzieciaki w okresie przedszkolnym po prostu często chorują, to jest taki czas, to nie znaczy, że one mają obniżoną odporność. I te szczepionki, o których pani redaktor wspomniała, te, które wzmacniają tą nieswoistą odporność, stosuje się w konkretnych, określonych przypadkach i one są takim bodźcem dla układu odpornościowego, natomiast nie możemy tutaj mówić o no, na przykład tym 40-procentowej skuteczności. To jest bardziej taki pozytywny kopniak dla układu odpornościowego, który w sytuacji, kiedy organizm jest jakby rozleniwiony, zmęczony, pozwala wyjść z tej infekcji. To znaczy, że prewencyjnie, na przykład teraz, powiedzmy właśnie sierpień, to jest taki dobry moment, albo nawet jeszcze w lipcu się zaczyna takie szczepionki dzieciom podawać, żeby jakoś lżej przeszły ten okres no, właśnie jesienno-zimowy, to pan uważa, że to nie jest dobry pomysł, tak? Najpierw muszą zacząć chorować i musimy sprawdzić, jak sobie radzą. Ja tutaj staram się jakby moje opinie trochę z boku zostawiać, bo jakby te szczepionki, one są zarejestrowane jako produkty lecznicze i są konkretne wskazania, które mówią nam, że warto rozważyć zastosowanie takiej i takiej szczepionki, tej szczepionki, która ogólnie wzmacnia odporność. Tych szczepionek nie stosuje się prewencyjnie, ponieważ no, z podaniem każdego leku zawsze wiąże się pewne ryzyko i jakby w sytuacji, kiedy dziecko często choruje, ma nawracające anginy, nawracające zapalenia ucha i lekarz uzna, że ta szczepionka może, że może być zasadne jej podanie, to wtedy się stosuje. No natomiast nie mówi się często o tym, że dodatkowe stymulowanie odporności wbrew pozorom może odporności dziecka szkodzić. I tutaj można wspomnieć choćby o bardzo dużej grupie dzieciaków z różnego rodzaju alergiami, z astmą. I w różnych sytuacjach, w których układ odpornościowy jest rozregulowany i jakby i tak działa za mocno, kiedy my będziemy dodatkowo nawet takimi domowymi sposobami tą odporność wzmacniać, to wtedy jeszcze bardziej ten układ rozregulujemy i odporność może wbrew pozorom jakby spadać, słabnąć i dzieci mogą częściej chorować, mogą być słabsze po prostu. To znaczy, że domowe sposoby w takich sytuacjach nawet nie są dobre, typu na przykład, no właśnie, nie wiem, wzmacnianie witaminą D, które właściwie powinno się stosować przez no, wiele lat, albo jeżeli nie przez całe życie, prawda? Albo witamina C, jakieś soki malinowe i tym podobne, oleje z czarnuszki, to są takie właśnie teraz sposoby, które są znane. To takim osobom, które cierpią na alergię, dzieciakom, pan by tego nie polecał w ogóle? Tutaj to są ważne kwestie, to może troszkę uporządkujmy. Jeśli chodzi o zdrową dietę, i o wplatanie w dietę dziecka różnych składników. Ja mam takie swoje powiedzenie, że po prostu wszystkiego po troszku, więc staramy się, żeby ta dieta była zróżnicowana i oparta na wysokiej jakości składnikach. I to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o podawanie różnych substancji, nawet naturalnych, czy to w formie takich produktów żywnościowych, jak właśnie olej z czarnuszki, czy byłek pszczeli, czy pierzga, czy podawanie w formie suplementów, których jest teraz mnóstwo, to trzeba jakby robić mądrze i też taką szerszą perspektywą, czyli na przykład nie stymulujemy odporności stale, tylko podajemy je, te różne środki w takim systemie, że kilka dni podawania, a kilka dni przerwy. W ten sposób również stosuje się te szczepionki immunologiczne, tak żeby układ odpornościowy jakby dostał bodziec, a później, żeby miał czas na zregenerowanie się, na nabranie sił, na zbudowanie tej odporności. Oddzielna sprawa to jest kwestia tych witamin i multivitamin. Ja mam takie poczucie, że my jakby Polacy jako naród strasznie przeceniamy jakby znaczenie tych środków multivitaminowych. Natomiast faktycznie w sytuacjach, w których dziecko albo osoba dorosła ma niedobory na przykład żelaza, witaminy D, czy w zasadzie każdej innej witaminy, to organizm nie będzie w homeostazie, więc organizm, jakieś jego funkcje będą zaburzone i automatycznie będzie się to przekładało na odporność. Witamina D i żelazo to są takie dwa dobre przykłady, ponieważ niedobory jednego i drugiego mogą osłabiać odporność, chociaż w przypadku żelaza również nadmiar żelaza też może szkodzić, więc trzeba to robić mądrze i najlepiej pod opieką. I po prostu badać, prawda? Bo to akurat można w łatwy sposób zbadać po prostu podczas jakiejś okresowej morfologii. Zarówno właśnie poziom żelaza, jak i też poziom witaminy D, co mogą robić nie tylko, można robić nie tylko dzieciom, ale też i dorośli. Mogliby sobie taki poziom przynajmniej raz na jakiś czas zbadać. No dobrze.

Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 23 w Trójce rozmawiamy na temat odporności, tego jak przygotować dzieci i całe właściwie swoje rodziny przed tym sezonem, który nadejdzie. Teraz jest co prawda piękne lato, ale jak przygotować się do sezonu jesienno-zimowego? O tym dziś rozmawiamy z farmaceutą Marcinem Korczykiem, znanym w mediach szerzej jako Pan Tabletka i autorem książki niedawno wydanej Odporność. Czy twoje dziecko może nie chorować? Panie Marcinie, chciałabym zapytać jeszcze o coś, co pan powiedział przed kilkoma minutami, że jeżeli dziecko choruje, to wcale nie oznacza, że z jego odpornością jest coś nie tak. Proszę w takim razie powiedzieć, jak to rozgraniczyć? Kiedy możemy powiedzieć, że z odpornością jest jednak coś nie tak? To jest bardzo dobre pytanie i to sformułowanie, że chorujące dziecko nie musi mieć obniżonej odporności, to jest swego rodzaju klucz do, no, jakby do zrozumienia tego problemu. Więc dzieciaki w okresie tym żłobkowo-przedszkolnym po prostu chorują częściej niż w późniejszym czasie, niż w późniejszych okresach życia. I tutaj możemy się podeprzeć badaniami naukowymi, statystyką. I według tych badań dzieci, które jakby spod opieki rodziców idą do placówki, mogą w tym sezonie od powiedzmy września do kwietnia chorować dwa razy w miesiącu. I tutaj bardzo ważne jest to, jakie to są infekcje, jaki one mają przebieg. No i bardzo ważny jest generalny stan zdrowia dziecka. I ja tutaj jakby posiłkuję się takim stwierdzeniem w książce, że to jest statystyczne chorowanie. Czyli tutaj mówimy o takim klasycznym przeziębieniu z katarem, z kaszlem, z takim przedszkolnym glutem, który się po prostu ciągnie za dzieckiem, a który podczas tej przerwy teraz covidowej z koronawirusem u wielu dzieci znikł i rodzice właśnie mówili, że dziecko odkąd nie chodzi do przedszkola przestało chorować. Więc jakby tutaj widać taką zależność nawet w tym ostatnim czasie. Natomiast w odniesieniu do tego statystycznego chorowania, jeśli te infekcje to są takie lekkie przeziębienia, takie tak zwane wirusówki z łagodnym przebiegiem, które nie kończą się podaniem antybiotyku, hospitalizacją, no i dzieci przechodzą je lepiej albo gorzej, natomiast no, one trwają kilka dni i później dziecko wraca do formy, idzie do przedszkola czy do żłobka, pochodzi tydzień i później znów choruje. I to jest oczywiście szalenie trudna sytuacja i dla dziecka, i dla rodziców. Natomiast no, to jest coś, co po prostu musi się wydarzyć. U większości dzieci przynajmniej, bo oczywiście nie u wszystkich. Jeśli dziecko akurat nie choruje, to rodzice powinni być bardzo z tego powodu zadowoleni. Nie ma tutaj powodu do zmartwień. Natomiast u większości dzieci jednak ten okres będzie tak wyglądał. A właśnie, no to jeszcze muszę zadać to pytanie, bo może nie każdy to wie. Dlaczego to tak musi wyglądać? Dlaczego dzieci muszą chorować? Bo no, trudno jest patrzeć na to cierpienie jednak. To jest niby czasem zatkany nos, ale zgadza u małego się. Dziecka tak. Zatkany nos to jest naprawdę coś na miarę no, trudnej sytuacji dla całej rodziny. Poza tym właśnie czasem się to nie kończy, tak jak pan mówi, tylko jednak antybiotykiem i anginą jedną za drugą albo właśnie zapaleniem ucha. I tych antybiotyków jest właśnie no, kilka w takim sezonie. Co wtedy? Tutaj warto spojrzeć zawsze na dziecko szerzej, bo to statystyczne chorowanie to jest jedna sprawa. Natomiast jeśli dziecko częściej zapada, no na przykład na te infekcje bakteryjne, na infekcje, które kończą się podaniem antybiotyków, czy hospitalizacją, albo wysoko gorączkuje i wpada w taki ciąg antybiotykoterapii, to wtedy warto no oczywiście przeprowadzić taką diagnostykę szerszą niż taką zwykłą, czyli zainteresować się kwestiami alergii, bo dzieci z alergiami czy z astmą mają obniżoną odporność. Warto zwrócić uwagę na sprawy laryngologiczne. Taki temat trzeciego migdałka, czy przerośniętego trzeciego migdałka może powodować, dawać takie objawy właśnie. tutaj jeszcze kwestie tych niedoborów są do rozważenia. No i są również dzieci, które rodzą się z wrodzonymi niedoborami odporności. I to są dzieci, u których układ odporności jest jakby na starcie upośledzony. I te dzieci będą chorowały częściej i one wymagają specjalnej opieki immunologa, hematologa. To już zależy, bo tak każdy z tych przypadków jest indywidualny. Każdy z tych przypadków dzieci z obniżoną odpornością wymaga indywidualnego podejścia. Rozumiem, że lekarz po prostu nam to powie, czy ta odporność jest obniżona, czy z nią jest wszystko w porządku, tak? Kiedy się rodzic pojawia z dzieckiem pierwszy, drugi, trzeci raz, w zależności od tego, jak ta przeziębienie, czy właśnie coś poważniejszego się po prostu kończy, tak? Bo no, rodzicowi pewnie ciężko jest sprawdzić to samemu. To jest trudna sytuacja i dla dziecka, i dla rodziców. I tak jak pani redaktor wspomniała, jakby temat, który w książce bardzo mocno poruszam i jakby który jest według mnie bardzo istotny, polega na tym, że my jako rodzice nie jesteśmy gotowi na jakby na obserwowanie, czy chodzi mi o takie przyzwolenie, że nasze dziecko może odczuwać negatywne emocje i my chcemy za wszelką cenę zamknąć je w takiej złotej klatce i odebrać mu te wszystkie emocje, które wiążą się na przykład z chorowaniem. To jest szeroki temat i myślę, że tutaj trzeba by już pewnie z psychologiem porozmawiać o odporności emocjonalnej, o tym, jak ta odporność się kształtuje i też jakby o tym, dlaczego nas jako rodziców tak bardzo dotyka to, że dziecko często choruje. Czy nie ma to związku z tym, że my jako rodzice czujemy się w jakiś sposób za mało dobrymi rodzicami albo czy jakby nie mamy problemów z obniżoną nie chcę wchodzić w te tematy psychologiczne, natomiast tak, ale bardzo mam wrażenie, mi się podobało to pytanie właśnie u pana w książce, czy to, że moje dziecko choruje, to oznacza, że jestem złą matką? Tak, tak. To jest, cała ta książka jest odpowiedzią na pytania, które zadają mi najczęściej właśnie mamy. Z racji jakby tej mojej pracy blogerskiej w internecie dużo trafia do mnie tych informacji i widzę po prostu, że mamy mają z tym olbrzymi problem, że one traktują choroby dziecka jako osobistą porażkę, jako coś, co dotyka je bezpośrednio i coś, co mówi, że jakby twoje dziecko choruje, więc jesteś niewystarczająco dobrą matką, możesz zrobić coś więcej. No i to jest miejsce, w którym wchodzą reklamy farmaceutyków, suplementów, reklamy w internecie, cudownych środków na odporność, których oczywiście nie ma. I de facto mamy podają te środki dzieciom, ale to są raczej środki na uspokojenie ich sumienia. No bo tak jak wspomniałem, wzmacnianie odporności, takie nadwyrost niepotrzebne, dodatkowe stymulowanie odporności może tej odporności paradoksalnie szkodzić, bo nasz organizm ma jakieś takie siły ograniczone. I jeśli my non-stop stymulujemy odporność u dziecka w czasie, kiedy ta odporność musi się jakby rozwinąć, bo dziecko rodzi się, jest małym człowiekiem, pełnym energii, natomiast te wszystkie układy dopiero się rozwijają, więc dziecko rośnie, dojrzewa psychicznie, emocjonalnie i układ odpornościowy małego człowieka nie działa tak sprawnie jak układ odpornościowy dorosłego i my jako dorośli nie mamy prawa oczekiwać, że układ odpornościowy żłobkowicza, przedszkolaka będzie radził sobie z tymi infekcjami tak jak osoby dorosłe. Krótko mówiąc, właśnie to, co jest przesłaniem właściwie całej pana książki, to, że to wszystko jest normalne. Te choroby są normalne i przez nie trzeba przejść, ponieważ te dzieci budują sobie w ten sposób odporność na całe swoje dorosłe życie. Wtedy już nie będą tak chorowały, ale to właśnie też dzięki temu, że te wszystkie choroby przejdą w tym okresie żłobkowo-przedszkolnym. Ale proszę powiedzieć, ile to trwa? To znaczy, że na przykład jeżeli, nie wiem, rodzic przeżył pierwszy rok w żłobku, to musi się liczyć z tym, że kolejny rok w żłobku, a potem na przykład w przedszkolu też będzie taki no właśnie przepełniony chorobami? Ja tutaj cały czas jest we mnie pewien taki sprzeciw z tym obowiązkiem chorobowym, bo to oczywiście dziecko powinno być pod stałą opieką pediatry. I jeśli my jako rodzice mamy jakąś wątpliwość, to powinniśmy to wszystko konsultować z lekarzem, z kimś, kto zna nasze dziecko. Taka dobra rada dla rodziców, dla mam, warto prowadzić sobie po prostu dzienniczek chorobowy naszego dziecka i zapisywać, ile tak realnie trwają te infekcje i jaki mają przebieg, bo nasza pamięć jest bardzo ulotna i jeśli mamy to wszystko na papierze, to i łatwiej rozmawiać się z lekarzem i my później możemy realnie ocenić, jak często dziecko chorowało, bo mamy taką tendencję jako ludzie do wyolbrzymiania tych takich negatywnych odczuć. Troszkę tak, to taka moja rada. No tak, ale właśnie ile to może wszystko trwać? Ile może trwać? Ja tutaj obserwuję moich znajomych, czy osoby w moim otoczeniu, które mają starsze dzieci. I to widać u rodziców w takim momencie, że nagle rodzice mają czas, żeby wyjść spotkać się gdzieś wieczorem. Więc powiedzmy około podstawówki, nagle okazuje się, że dzieci przestają chorować. To nie tak nagle. Przynajmniej ta statystyczna część, ta jakby statystyczna grupa. No, według badań te pierwsze 2-3 lata placówki, czy to żłobek, czy przedszkole, są faktycznie trudne. Pewne badania wskazują, że jeśli dziecko nie choruje w tym okresie przedszkolnym, powiedzmy około 3, 4, 5 roku życia, to odchoruje to ciut później. Natomiast no, każde dziecko jest inne i ciężko je między sobą porównywać, także chciałbym powiedzieć rodzicom, że to pierwszy rok, dwa lata trzeba po prostu przetrwać. Natomiast warto spojrzeć na to, jako na ten okres chorowania, jako taką szansę, którą to jest taka szansa i czas, kiedy my jako rodzice pozwalamy dziecku nabyć odporności na całe życie. Więc to nie jest takie całkiem bez sensu, bo dziecko faktycznie po przechorowaniu tych iluś tam infekcji, kiedy układ odpornościowy cały czas pracuje, przerabia te bodźce, doskonali się w zwalczaniu, w rozpoznawaniu patogenów, w zwalczaniu ich, kiedy dokłada kolejne informacje do pamięci immunologicznej. Każde dziecko jest inne, ma swój czas i ja bardzo nie lubię porównywania dzieci tutaj, bo każde faktycznie rozwija się w innym tempie i ma troszkę inny start, inny. No, to jest, ta jakby różnorodność jest wspaniała, cudowna i wymyka się uogólnieniom. Więc drodzy rodzice, to nie jest łatwy czas. Warto spojrzeć na niego jako na czas nauki układu odpornościowego. I to jest nauka, w której my możemy pomóc, możemy przeszkadzać i warto nie wybierać dodatkowej presji na dziecko. To jest bardzo ważne. I na sobie też, prawda? Na sobie też. Tak. Oczywiście, że tak. Dziecko czuje to wszystko. Marcin Korczyk, inaczej mówiąc, pan Tabletka, jest z nami dziś na antenie, autor książki Odporność. Czy twoje dziecko może nie chorować? Za kilka minut wracamy do rozmowy. Są też pytania od słuchaczy, więc jak najbardziej je widzę, proszę Państwa, i zadam już za kilka minut. A teraz mamy 19 minut do północy. Break my fall. Oh, the sweetest thing. Baby's got Autopromocja. Wracamy do trójki. Reszta świata. Polska a świat i na odwrót. Jak na siebie nawzajem wpływają? Jak wygląda normalność gdzie indziej? Czego możemy się wzajemnie nauczyć? Aktualności, inspiracje, ważne sprawy i muzyka. Stamtąd, ale i stąd. Otwieramy okno dla ciekawych świata, tego blisko i tego daleko. Zapraszam po 15 latach w 65 różnych krajach. W piątki między 10 i 12. Tomasz Michniewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 15 minut zostało do północy. Rozmawiamy teraz w Trójce o odporności, szczególnie o tym, jak przygotować się do tego trudnego sezonu jesienno-zimowego w żłobkach i przedszkolach, bo rodzice już teraz myślą o tym, zabierając na przykład swoje dzieci nad morze, żeby nawdychały się jodu. A z nami dziś jest pan tabletka, czyli Marcin Korczyk, farmaceuta, autor książki o odporności. I właśnie chciałabym pana jeszcze zapytać o to, co pewnie będzie towarzyszyło rodzicom podczas tych wszystkich miesięcy trudnych, a mianowicie pewnie ogromne staranie o to, żeby jednak tych chorób było jak najmniej. Poza tym też wyrzuty sumienia wtedy, kiedy jednak dziecko choruje i trzeba w nie pakować tyle tych różnych antybiotyków albo suplementów. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat od takiej strony właśnie psychologicznej. Ja wytłumaczę się może jeszcze z mojej nazwy, pod którą tworzę pan tabletka. Ta nazwa jest trochę przewrotna, ponieważ ja w mojej pracy i w książce koncentruję się na takim haśle: zróbmy wszystko, żeby tabletki nie były potrzebne, a jeśli są potrzebne, to nauczmy się stosować je prawidłowo. No i dokładnie tak wygląda ta sprawa z odpornością. Że my jako rodzice możemy pewne rzeczy zrobić, możemy zadbać o te filary odporności, o to, żeby dziecko generalnie było zdrowe, żeby dobrze jadło, żeby dobrze spało, żeby się ruszało, ponieważ aktywność fizyczna według badań świetnie wzmacnia odporność, stymuluje cały układ odpornościowy. No i bardzo ważne jest również to poczucie więzi i wsparcia, które dziecko od nas dostaje. I tutaj kwestia odporności i ten trudny czas żłobkowo-przedszkolnego chorowania, on odciska na nas jakby swego rodzaju piętno, na nas rodzicach. Ja mówię to tak jakby, bo też to przechodziłem, więc jakby doskonale to rozumiem. I tutaj mam taką może myśl rodziców, która im pozwoli jakby zrozumieć, że my mamy prawo odczuwać takie negatywne emocje i my mamy prawo jako rodzice być po prostu zmęczeni w czasie, kiedy nasze dziecko choruje. I tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tych emocji i z tych, że my mamy prawo do wszystkich emocji, natomiast dziecko będzie chłonęło atmosferę w domu. I atmosfera w domu, kiedy dziecko choruje, jest bardzo ważna, również ważna dla jego odporności i dla jego procesu zdrowienia, więc ja tutaj odnoszę się do sytuacji, którą często obserwuję, że kiedy dziecko zaczyna chorować, to w domu po prostu atmosfera gęstnieje i można ją krajać nożem dosłownie. I dziecko nie wie dlaczego, ono tej chorobie często zwykle nie jest winne, bo to jest takie po prostu przedszkolne chorowanie. Natomiast robi się bardzo nerwowo, bardzo nieprzyjemnie i dziecko, i ta sytuacja może wpływać, bo pewnie nie zawsze, ale może wpływać na cały rozwój emocjonalny i też również na tą odporność taką fizyczną. Więc to są rzeczy, o których warto zadbać, warto się przyjrzeć temu po prostu tej sytuacji. Napisał do nas pan Stefan, który właściwie przedstawiam, mam wrażenie, taki swój plan, pomysł na to, jak sprawić, żeby dzieci chorowały mniej. Ja mianowicie napisał, że jego drugie dziecko od urodzenia obcowało ze zwierzętami. W marcu pływa ze mną w rzece. Teraz jest na obozie w górach, ma 11 lat i nie pamiętam, kiedy było chore. Co pan na to? Mogę pogratulować. No to jest tak, że ten okres żłobkowo-przedszkolne, on mija i później to, co pan Stefan napisał, czyli aktywność fizyczna, ruch, takie poczucie więzi, jakby wspólne robienie, budowanie więzi z dzieckiem po prostu na każdej płaszczyźnie, to jest wszystko bardzo ważne i kluczowe. Także życzyłbym wszystkim rodzicom przedszkolaków takiej perspektywy. Zwierzęta, hartowanie, marzec, rzeka i tym podobne. Ja jestem jak najbardziej za takimi metodami. Oczywiście to są sposoby dla ciut starszych dzieci, ale to wszystko... Ja mam takie poczucie, że żadna skrajność nie jest właściwa i trzeba znaleźć taki złoty środek i wszystkiego po troszku po prostu próbować. Więc jako elementy budowania odporności, jasne, to jest wszystko bardzo ważne, natomiast nie są to na pewno złote sposoby. Czyli jeśli nie zadbamy o te pozostałe ważne rzeczy, a nasze dziecko będziemy jakoś skrajnie hartować, to prawdopodobnie nie odbije się to korzystnego odporności. A proszę powiedzieć, co z takimi właśnie jakimiś środkami, które można, pewnie już to zaczynam obserwować, zacząć już brać, żeby jakoś wzmocnić dziecko, typu właśnie probiotyki, prebiotyki, oleje z czarnuszki, tran, sok z bzu, żurawina i tym podobne? Większość tych składników, ona powinna być po prostu elementem diety. I jakby jeśli rodzice koniecznie chcą coś na odporność podawać, to te takie naturalne sposoby, de facto produkty żywnościowe, takie superfoodsy, które zawierają dużo witamin i zawierają, jakby mają możliwość delikatnie stymulowania tej odporności, czy w jakiś sposób pobudzania jej, powinny być w diecie po prostu. I tutaj warto pamiętać o takich kilku istotnych rzeczach w kontekście wzmacniania odporności, czyli nie wzmacniamy odporności jednym składnikiem jakby non-stop ciągle, ponieważ układ odpornościowy można, no możemy tak mocno ogólniając powiedzieć, że przestymulować. Więc jeśli ktoś chce podawać czarnuszkę, to przez kilkanaście dni, później warto zrobić przerwę, później na przykład pyłek, później ten tran, więc wszystkiego po trochu na zmiany albo zamieniać te preparaty, tylko to sprowadza się do tego, że to powinny być po prostu elementy naszej zdrowej diety. No i kluczowe jest w diecie zadbanie, właściwie unikanie tych prostych cukrów, dosładzanych napojów, tych wszystkich rzeczy, które znacznie jakby szkodzą całemu organizmowi. Więc jeśli my podajemy jakieś rzeczy, które są takimi odpornościowymi superfoodsami, a nie zadbamy o zdrową dietę generalnie, to jest też... No, to nie wróżyłbym tutaj sukcesów na tym polu. Więc i tak ważny jest ten fundament odpornościowy. Mm-hmm. A hartowanie właśnie dziecka teraz chociażby, kiedy jest jeszcze ciepło, właśnie moczenie mu nóg w zimnej wodzie, pozwalanie, żeby biegało gdzieś tam nad morzem, moczyło się w tej naszej lodowatej wodzie z Bałtyku i tym podobne sposoby, to jakie pan ma zdanie na ten temat? No, aktywność fizyczna jakby przy każdej pogodzie, troszkę się obawiam słowa hartowanie, bo mam wrażenie, że czasami jakby popadamy w jakieś skrajności. Natomiast no, tak też wyglądało moje dzieciństwo, że po prostu spędzaliśmy mnóstwo czasu na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody, i dla mnie coś takiego jest właśnie hartowaniem. Czyli tak z głową, z rozsądkiem jak najbardziej uciekałbym tutaj od takich sytuacji, w których dziecko jakby nie rozumie, dlaczego pewne rzeczy mają miejsce, albo co my chcemy tak naprawdę od niego. Natomiast wszystkie te rzeczy w umiarze i jakby w formie zabawy, w formie jakiegoś wspólnego spędzania czasu, jak najbardziej tak. Już powoli się kończy nasz czas. Wiem, że jest jeszcze jedna kwestia, którą pan chciałby sam poruszyć, a mianowicie tak właściwie coś, od czego zaczęliśmy, ale też możemy też taką klamrę zrobić i tym zakończyć, a mianowicie czym właściwie jest odporność, tak żebyśmy to dobrze zrozumieli i no, nie mieli wyrzutów sumienia wtedy, kiedy na przykład nasze dzieci będą chorowały. Odporność to jest jakby bardzo złożony układ. Nie możemy o odporności myśleć w taki sposób, że ona albo jest, albo jej nie ma. Dziecko przychodząc na świat ma ten system immunologiczny, układ immunologiczny w jakiś sposób rozwinięty, natomiast on absolutnie nie jest dojrzały i on dopiero musi nabrać kompetencji. I nabiera kompetencji, nabiera pełnej formy, pełnej mocy przez pierwsze 12 lat życia. Przez te pierwsze 3, 4, 5 lat dojrzewa znacznie szybciej, natomiast no, to musi zająć ten czas, nie da się tego przyspieszyć. My nie jesteśmy w stanie, podając dziecku jakieś suplementy, te domowe sposoby hartowania, nie jesteśmy w stanie wzmocnić choćby pamięci immunologicznej, czyli jakby, no właśnie, bo odporność, jak ją skojarzyć? Ja widzę takie trzy składowe tego systemu. Pierwszy to jest ta pamięć immunologiczna i dziecko rodzi się i ma jakieś tam wzorce wdrukowane w tą pamięć immunologiczną, ale po każdej infekcji ta pamięć się rozrasta. Każda szczepionka to jest wzmocnienie tej pamięci immunologicznej. Więc jakby trzymanie dziecka pod kloszem i zabieranie możliwości przechorowywania, czyli na przykład jeśli ktoś wpadł na szalony pomysł niepuszczania dziecka do dzieci przez pierwsze 10 lat życia, to prawdopodobnie osłabi odporność dziecka, nie wzmocni. To taki skrajny przykład. Więc odporność to ta pamięć. Później odporność to zdolność bojowa po prostu. Czyli organizm, który jest silny, zdrowy, ma tych komórek wojowników mnóstwo i one walczą. I też ten układ się rozwija i doskonali. I następnie coś takiego, taki trzeci składnik, który dopełnia ten obraz, tą układankę, to jest taka ogólna witalność organizmu, czyli to szeroko pojęte zdrowie, tak jak mówimy. Więc brak niedoborów, dobry sen, czyli wypoczęte, zdrowe, najedzone dziecko. Wypoczęte, najedzone. I jakby dla mnie odporność to są te trzy elementy i one muszą być gdzieś w równowadze, bo jeśli przegniemy na dowolnym polu tutaj, to odporność będzie cierpiała. Bardzo panu dziękuję. Marcin Korczyk, inaczej mówiąc pan Tabletka, autor książki Odporność, podtytuł tej książki to Czy twoje dziecko może nie chorować, był naszym gościem. Książkę państwu serdecznie polecam. Panu bardzo pięknie dziękuję. Myślę, że ta audycja oczywiście się znajdzie w internecie, więc jeżeli państwo mają ochotę, to proszę szukać na stronie Radiowej Trójki. Jeżeli państwo chcą komuś polecić albo sami posłuchać powtórnie, to zachęcam. Dziękuję serdecznie. Anna Regulska realizowała tę audycję. Ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik. Życzę państwu wszystkiego dobrego i zdrowia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy.